digitális talk show mindenkinek, itt a Netidők. Árulja el nekem a tisztelt asztaltársaság, hogy én vagyok-e az az egyetlen pervers, aki nem törli az e-mailjeit, vagy köztetek is van olyan, aki nem szokta akár évekre, hosszú évekre visszamenőleg letörölni a beérkező leveleket. Kérdezem ezt annak kapcsán, hogy azt a hírt tették közzé, hogy immár tényleg nem telik be többé a Gmail postafiók. Az eddigi ugyanis szűknek bizonyult néhányaknak, de most már 16 000 gigabájtig lehet növelni a postaláda méretét. Nektek milyen szokásaitok vannak? Az ember bevallja egy rádió műsorban a perverzióit. Túlzás ez a kifejezés. Hát, e-mail használat. Árpi bácsi, akkor én is perverz vagyok. Soha nem törlök e-mailt. Semmit nem törölsz? Csak a nagyon-nagyon-nagyon spammet meg, amire tényleg nagyon egyébként semmit. Uh-huh. És akkor ezek szerint archiválod is a leveleket? Nem. Megnézted, hogy mekkora tárhelyet foglalnak el ezek a levelek? Volt már előtt? Volt már rá példa, amikor megnéztem, de elfelejtettem. Több gigabájt méretű, az biztos. Megnéztem akkor, amikor erről legutoljára beszélgettünk, akkor volt 10 gigabájt a méretkorlát a Gmailnél, uh-huh. És nekem akkor volt 12 gigabájtnyi az összes levél, amit ugye nem töröltem le. Tehát nekem abban a pillanatban már nem volt igaz, hogy végtelen vagy korlátlan a Gmail postafiók mérete. Van egy másik perverzióm is, én tudom, ez rendkívül nagy perverzió, én levelező kliens programot használok, és a Gmailt is, meg minden létező e-mailemet azon a levelező kliensen keresztül szedem le, és abszolút nem érdekel, hogy mekkorák a tárhelyek. Betelik, úgyis ott van nálam minden. Ennyi. Na, valaki mondjon már a felhő megszállottak közül is valamit. Nekem két postafiókom van, főleg amit használok, az egyikben 9970, a másikban 4450 olvasatlan levél van. Elmondtam ezzel mindent? Vagyis ez azt jelenti, hogy betelt volna? Nem. Azt jelenti, hogy rengeteg olyan levelet kapok, aminek elég a subjectjét elolvasni, és kvázi már tudom, miről van szó, és fizikailag nem kell elolvasnom. Tehát gyakorlatilag visszajelzések, hírlevelek, rengeteg olyan levél jön. Csak azért mondtam, hogy 9970 az olvasatlan, hogy mennyi az olvasott. Aha. Tehát azért elég nagy mennyiségben, mind a kettő Gmail-es postafiók, nekem a munkahelyem is ilyen Gmail-es alapokra állt át, és azon kívül, amit önmagától töröm, meg önmagától spamre ment, nem szoktam hozzányúlni, mert minek. Uh-huh. Egyébként a 10 gigabájtól 16 000 gigabájtra növelés azért elég jelentősnek tűnik. Nem is tudom elképzelni, hogy egy felhasználó ilyen mennyiségű levelet tároljon 16 000 gigabájtot. Igaz, hogy a 16 000 gigabájtért azért már kell tejelni. Kell keres. Bizony, 740 000 forintba kerül évente. Akinek mondjuk ennyi levele jön, és ezt el is olvassa, az szerintem arra is képes, hogy fizessen érte 740 000 forintot évente. Most lehet, hogy meg fogtok lepődni ezt a ilyen Gmail-es postafiókokat nagyon érdekes foglalkozású emberek használják, nagyon érdekes módon adattárolásra. Például olyan illegális szoftvereket tárolnak ilyen postafiókokban, amelyeknek 2-3 ember tudja a jelszavát, aki egy bizonyos körhöz tartozik, vagy előfizetője egy bizonyos nem legális szolgáltatásnak, és akkor bizony hamar betelik az a néhány gigabájt, ha néhány DVD filmet, vagy valami ilyesmit odafeltesznek, mint attachmentet, tehát úgy tűnik, mintha e-mail lenne, de gyakorlatilag mindenki csak letölti az e-mailnek a csatolmányát, és akkor illegálisan hozzájut. Tehát akkor nagy közelítésben mégiscsak helyes elv az, hogyha korlátozzák 10-20, néhány 10 gigabájtra a postafiókot. Most korlátozzák a késgyártást azért, mert volt, aki gyilkolásra használta. Hát van, aki rosszra használja, van, aki jóra használja. Ne korlátozzák. Mert ha én speciál a nagymamámról akarok videófilmeket elküldeni e-mailben, akkor nehogy már korlátokba ütközzek. Na de azért ne felejtsük el, hogy mindez ingyen van. Egy darabig, az a 10-20 gigabájtig. Így. Hát az már nem kevés. Pontosan ezt mondom. Hát aki ennél többet akar, hát tejeljen. Ez teljesen rendben. Új programozási nyelv a Google-tól és magyar internet forgalmi rekord. Mindenről Dragon Györgytől hallunk a hírciporkákban. 124 gigabit másodpercenként. Immár nem csak a nagyok kiváltsága a videokonferencia. Itt lesz egy televíziós újságíró, Justin Viktor, aki elmondja, mit látott egy bemutatón. Utána vendégünk lesz Kuruc Imre az NRC-től, aki elmeséli, milyenek a fiatalok net használati szokásai. Az infószótárban ismét egy új gépcsoporttal ismerkedünk meg. Megszületett a számítástechnika citrom pótlója, az asztali géppótló notebook. Végül egy hasznos könyv az OpenOffice-hoz, melyből megtudhatjuk, hogyan lehet nagy dokumentumokat létrehozni. Mindenről Borek András beszél itt a Petőfi Rádió digitális talksójában, a Netidőkben. Itt az Asztal Társaság legnagyobb része. Dragon Györggyel kezdjük, Hírsziporka mesterünkkel. Maximális tiszteletem. Aki egyébként egy olyan élőadáson van túl, ma délután három szépséges hölgyeménnyel volt alkalma beszélni. Szépségverseny első három helyezettje volt a vendég. Hát, akikről múlt héten beszámoltál egyébként a Budapest Game Show-ról. Igen, őszinte leszek, én úgy éreztem hirtelen, hogy a stúdióban 50 fok van, pedig nem volt. Gyújt televíziós műsor volt? Televíziós műsor volt. Istennek. Láthatók volt. Meg lehet nézni, egyébként rögzítettük, majd nektek elárulom, hogy hogyan és hol. Aztán itt van Borek András, a nyílt forráskódú rendszerek felkent papja és apostola. Áldás békesség. Mellette Bódi Zoltán, a netnyelvész. Dicsértesség. És én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád, és bemutatom vendégeinket, Justin Viktor, televíziós újságíró. Jó estét, rádióhallgatóknak. És mellette Kuruc Imre, az NLC piackutató kutatási igazgatója. Így van, és én is üdvözlök mindenkit. És én egyúttal hat kívánjak boldog születésnapot az NLC piackutatónak, hiszen... 10 évesek vagyunk. Most vagytok 10 évesek. Egész pontosan szeptemberben voltunk 10 évesek, de mostanság... De akkor nem voltál itt, és nem tudtunk felköszönteni. Jobb később, mint soha. Úgyhogy én kaptam is egyébként a hallgatóknak, elárulom, kaptam egy ilyen analóg netbookot Kuruc Imrétől, ez egy kiadvány, ami egy csomó érdekes dologról szól, az internetről, illetve hát a kutatásaitokról. Így van, gyakorlatilag egy netbooknak néz ki kívülről, belülről is valamilyen szinten, és hát én azt gondolom, hogy elég sok érdekes cikket, adatot tartalmaz az internetezőkről, amit most 2009-ben érdemes róluk elmondani. Azért ezt lefordítom magyarra, szóval ez egy könyv. Egy könyv, egy kiadvány, nagyon szép színes egyébként, és nagyon jó ötletnek tartom, hogy ilyen formában, mert tényleg hasonlít kívülről egy netbookra, és vékonyabb is, mint egy igazi netbook, úgyhogy ilyen értelemben sikerült megverni a netbook gyártókat. Nem soká egy érdekes kutatásról beszélgetünk, de addig a hallgatóknak elmondom, hogy hallgassák csak bizalommal, illetve keressék a weboldalon a mi műsorainkat, a www.netidők.hu címet érdemes meglátogatni. Hát szinte nem telik el úgy műsor, hogy a Google-ről ne beszélnénk, és most is a műsort azzal kezdtük egyébként, hogy a Gmail postafiókkal foglalkoztunk egy kicsit. Dragon György azért talált egy másik szempontot is. Igen, ők mindenféle területen elkezdtek nyomulni, ezt már nagyon jól tudjuk, tehát bármilyen informatikával, számítástechnikával kapcsolatos vállalkozást alapítunk, előbb-utóbb a Google versenytársunk lesz, teljesen mindegy, hogy mivel foglalkozunk, a kérdés csak az, hogy mikor. Itt most már szolgáltatnak e-mailt, szolgáltatnak térképet, szolgáltatnak naptárt, szolgáltatnak rengeteg mindent, reklámot, stb. Szövegszerkesztő a neten. Van már ugye saját operációs rendszerük, és nem csak az Android, hanem majd meg fog érkezni a PC-kre szánt Linux alapú saját operációs rendszer is majd valamikor, de nem is ez a lényeg, hanem eddig még mi nem volt Google-ben programozási nyelv, eddig még nem volt. Egyre mélyebbre ásnak le a gép lelkébe. Igen, ugye? És megérkezett az első programozási nyelv, amit ők fejlesztettek, Go-nak hívják, mint a játékot, azt a bizonyos, hát nem mondom, hogy dámaszerű, mert most a Go-rajongók itt rögtön összegyűlnek és tüntetni kezdenek ellenem. Tehát ugyanúgy, mint a játékot, egyszerűen a Google első két betűjét vették, szerintem nem kellett ezzel sokat problémázni. Ügyes módszer. Ez egy, és ez benne az érdekes, és majd erről meg is kérdezném Andrást, hogy programozási nyelv hogy lehet nyílt forráskódú? Lehet. Tehát ez nekem olyan kicsit ellentmondásnak tűnt, hiszen maga a programozási nyelv adja a forráskódot. Tehát gyakorlatilag a compiler-re a... Hát igen, a compilerről van szó, ami nyílt forráskód, ami ugye lefordítja gépi kódra ezt a, vagy hát objektum kódra ezt a Go nyelven megírt programot. Tehát a Go az egy nyílt forráskódú programozási nyelv, magyarán bárki bármikor hozzányúlhat, hozzátehet, megnézheti, hogy működik, mit csinál, hogyan működik. Nagyon nagy előnye a többi programozási nyelvekkel szemben, hogy nagyon jól kezeli a multiprocesszoros környezetet. Ez most így elsőre azt mondaná az ember, hogy ó, de hát nekem nincs több processzorom, de hogy nincs, csak egy tagban van. Tehát manapság a kétmagos, hárommagos, négymagos processzorokkal szerett számítógépek, azok kvázi multiprocesszoros számítógépek, tehát ezeknél nem árt kihasználni azt a két, három, négy magadta lehetőséget. Másfajta programozási módszerek kellene hozzá. Másfajta programozási módszerek kellene hozzá, vagy olyan programozási nyelv, ami ezt eleve kihasználja, ami úgy osztja el az erőforrásokat, hogy úgy osztja el a számításokat, hogy azzal neked ne kelljen törődni. Tehát ami képes arra, hogy ezt végrehajtsa. Most a Go ilyen, aki meg akarja tanulni, azt mondja, hogy a Java nyelvet kell tudni, mert a Java nyelvhez nagyon-nagyon hasonlít, és eddig még az érdekesség a történetben az, hogy a saját fejlesztéseket még nem ezzel a Go nevű nyelvvel készítették el, pedig az ember azt hitte volna, hogy mondjuk a Chrome-ot vagy a Wave-et esetleg Go-ban írták, de azt ígérték, hogy a Chrome OS operációs rendszerben benne lesz, illetve Go nyelven újraírják majd a Wave-et is, meg a Chrome-ot is el fogják készíteni. Mi lehet ennek az egésznek a jelentősége? A Google teljesen átveszi a hatalmat a teljes interneten és számítástechnikán. Mit akarnak ők ezzel elérni vajon? Van egy nagy versenytársuk, akinek a portfóliójában ezeknek a termékeknek a javarésze szerepel. Operációs rendszer, kereső, irodai programcsomag, programozási nyelvek, de mind sok-sok pénzbe kerül. Uh-huh. Tehát ahhoz, hogy ezeket megvedd, hatalmas vagyonokat kell költened, hiszen a legfrissebb operációs rendszerük legnagyobb kiszerelése az ilyen 100 000 forint körüli összegbe kerül. Ők ugyanezeket a termékeket, szolgáltatásokat adják, ingyen, nyílt forráskódban. Egy idő után a tehetetlenség folytán, meg a gazdasági kérdések folytán, meg a kipróbálhatóság folytán, meg a legalitás folytán, hogyha próbáltam ezt így ezeket a szempontokat így összegyűjteni. Tehát aki Go-ban fog programozni, az legálisan fogja használni, az abban készült kódot legálisan árusíthatja, nem kell licenszeket fizetnie, stb. Tehát gyakorlatilag ez lehetőség minden programozónak, lehetőség mindenkinek, aki pályakezdő, hogy ne több tízezeres, százezeres befektetéssel induljon el a pályán, és jó kódokat tudjon írni. Ez az egyik. A másik, hogy emiatt, hogy ingyenes és nyílt forráskódú, a közösség ereje az nagyon-nagyon sokat fog számítani, ami mögötte van. Tehát az, hogy megtanulj valamit, vagy kérdezz valamit, vagy megosszad a kódokat, amiket írtál másokkal, esetleg átvegyél olyan kódrészleteket, amit már nem érdemes újra kitalálni, mert már valaki megírta, a közösség az hatalmas nagy erő. És úgy hiszem, hogy a Google nagyon okosan játszik erre. Van egy rekordunk erre a hétre, mégpedig a magyar internetre. Őszinte leszek, eredetileg nem akartam erről a történetről beszélni, mármint nem a rekordról, hanem ami okozta a rekordot. Lévén az elmúlt 3 hét ezzel a játékprogrammal volt tele, lévén videójátékról van szó. Ez a Call of Duty Modern Warfare 2 nevű játék, amiről már eladási, tehát megjelenése előtt azt mondták, hogy minden idők egyik legnagyobb videójáték sikere lesz. Ez be is jött olyannyira, hogy amikor kikerült a játék nem annyira legális változata az internetre, akkor a magyar internet sebessége megdöntötte az eddigi, mármint a letöltés mennyisége, tehát így gondolva a sebességet, megdöntötte az eddigi rekordot, ami eddig 120 gigabit per másodperc alatt volt. Eleddig, most már 124 gigabit per másodperc, ez este 8 órakor volt még hozzá múlt héten kedden. A játék múlt héten kedden hajnalban jelent meg hivatalosan. Most a dolog azért is érdekes, mert ebben a pillanatban, amikor ezt a hírt írták, akkor a Pirate Bay-en 50, a Mininovan, ez két ismert ilyen torrent oldal, 80 000 felhasználó töltötte épp ezt a játékprogramot, ami hihetetlen szám. Tehát én velem is előfordult már, hogy torrenteztem életemben, ha már 10 000-nél több seed vagy peer van, ugye erről beszéltünk már Zolival, hogy... Igen, hogy a letöltők és a visszatöltők száma az már egy valami hatalmas nagy dolog, de hogy 50 000 és 80 000, ez elképzelhetetlen. Egyébként a játékprogramból állítólag Angliában első napon 1,3 millió példányt adtak el legálisan. Igen. Tehát ez egy elképesztő nagy siker, de az egész internet belassult tőle, olyannyira, hogy az én futtatok általában minden nap, örülök neki, hogy nagyon gyors netem van, és hát legalább 20%-kal lassabb volt a keddesti speed test, amit lefuttattam, mint más napokon. De ez akkor egy újabb jel arra is, amit a múlt héten meséltél a Budapest Game Show kapcsán, hogy áttört egy kritikus tömeget Magyarországon a számítógépes játékokkal játszóknak abszolút. A száma. Abszolút így van, és ez most az ászlós hajója ennek a történetnek az a játék. Boldog-boldogtalan játszik vele, tehát ez körülbelül olyan általános, mint hogyha a filmben a Csillagok háborújáról beszélünk, azt szinte mindenki látta, vagy legalábbis nagyon-nagyon sokan, vagy legnagyobb arányban azt látták, ilyen klasszikus filmek közül ez a játék, ez körülbelül ugyanez a kategória ezzel. Aki játszik, annak a 90x%-a biztos, hogy játszani fog akár legálisan, akár illegálisan. Érdekes helyzetbe hoztam Justin Viktort, televíziós újságírót, mert hogy itt egy rádió műsorban nem tudja használni azokat az eszközöket, amit egy TV műsor készítése közben lehet, tehát hogy láttatni azt a bizonyos témát, úgyhogy csak a szavakra, mondatokra szorítkozhatsz, mégpedig azzal a témával kapcsolatban, amiről gondoltam, hogy beszélgessünk, milyen bemutatón jártál, mit láttál, milyen dolgokat találkoztál? Hát kérlek szépen, nincs két napja, hogy a Tandberg cég által rendezett videókonferencia bemutatón vettem részt. Ez egy ilyen telepresence fantázia nevű történet. Telepresence, vagyis távjelenlét. Ugye? Gyakorlatilag így van. Az olyan, mint a videókonferencia. Abszolút. Azt képzeld el, hogy HD minőségben kapcsoltuk Oszlót, Kecskemétet és a világ számos pontját. Gyönyörű volt. Egy kollega azt mondta, hogy kicsit kétkedve, hogy milyen előny lehet egy videokonferenciánál, amikor már sok évtizede használunk telefonokat, vezetékes meg mobiltelefon? Mit tesz ehhez hozzá a látvány? Ha nem is teljesen innen érzékelem a dimenziót, bár válaszolva először a kérdésedre, a látvány, azt gondolom, hogy a szemünk a abszolút primer érzékszervünk, tehát a látvány az a 98%-ban meghatározza a látottakra adott válaszainkat, az ingerületeinket, mindenféle reakciónkat. Természetesen a hangok is ugyanennyire fontosak, de mégis hát a látvány az a domináns. Én, mint tévés ezen a Morfo által szervezett kis eseményen, legelsősorban azon álltam meg egy picit, hogy lehetőség és valóság van már, a HD felbontású, és itt a Full HD-re gondolok, a HD felbontású jelátvitel, televíziós jelátvitel, ami, hogyha az elmúlt 3 vagy 4 év szakmai gondolkodását nézem, különböző televíziós formatoknak a kialakítását, amikben én részt vettem vagy dolgoztam, mindig is az egyik legfőbb hátrány volt, hogy, tehát mondok egy nagyon egyszerű példát, hogy megértsék a rádióhallgatók, ha egy autó megy az Andrássy úton, és mellette megy egy másik autó, és ezt live, real-time, valós időben szeretném közvetíteni egy bármilyen jellegű, ne legyen feltétlenül sokat rúgdalt valóságsó, vagy bármilyen jellegű televíziós bejelentkezésben, akkor ez vagy egy műholdas uplinket igényelt, vagy hát a 3G hálózat nem nagyon volt erre még alkalmas, vagy nem létezett. Ma ez valóság. Látunk ilyeneket egyébként élő tévés közvetítésekben, hogy mondjuk éppenséggel eléggé feszült helyzeteket közvetítettek a hírműsorokban, és valóban ilyen értelemben egy lehetőség ez, de akkor azt mondod, hogy létező vonalakon keresztül HD minőségű képet lehet ilyen módon átvinni? Hát sőt, azt mondom, hogy gyakorlatilag ehhez ma már nem kell televíziós társaságnak lenni, vagy nem kell egy broadcast technológiával rendelkező cégnek lenni, hanem a konzumer piacon beszerezhetők, nem is veszedelmes összegekért azok az eszközök. Mit jelent ez, hogy konzumer piac? A lakossági piacra gondolok, hanem egyértelmű arra a bárki számára hozzáférhetően beszerezhetők azok az eszközök, amikkel, hát akár egy, hagyd ne beszéljek haza, ugye a Justin TV az mindenkinek, aki az online dolgokat figyeli, megvan. Ez egy amerikai úriember, aki a saját fejére szerelt egy wifi lefedett amerikai városban egy webkamerát, és nem én voltam, és azt közvetítette. Jó, tehát videokonferencia. Mit tesz hozzá a kommunikációhoz, egy beszélgetéshez az, hogyha képileg látjuk a másikat? Ugye nyilvánvalóan lehet arra gondolni, hogy a másiknak a gesztusát, a mimikáját is láthatjuk, de ez ennyire fontos mondjuk egy meetingnél, egy tárgyalásnál, egy értekezletnél? Hát én azt gondolom, mint televíziós producer, aki ugye a finanszírozási oldalával is gyakran foglalkozik a különböző produkcióknak, hogy azért egy kereskedelmi jellegű megjelenés az eladna. és az eladásnál pedig emocionális döntéseket hozunk, bármennyire is. De van, aki ezt vitatja, én ennek a pártján vagyok, tehát én ezt fogom most is képviselni, és ezekben a döntéseimben nagyon sokat számít például, hogyha látjuk a partnert, én azt gondolom, hogy egy olyan tárgyalás összehasonlíthatatlan. Hát egy telefonbeszélgetést próbáljuk meg összehasonlítani egy IRL, egy valós, való életbe történő meetinggel, mert ugye ez a HD kommunikáción keresztül, amit volt alkalmam végignézni, megvalósuló távkonferencia, ez nagy felbontás, itt egy az egyben ott ül előttünk a partner, ránk néz, tehát szemfókuszban vagyunk. Tudunk egymás szemébe nézni? Igen, szemfókuszban. Hogy? Hogy lehet kezdeni? Mert a kamerát nézem, nem a partneremet, a partneremet látom egy monitoron. És az ő szemébe akarok nézni, de a kamerát nézem. Ez jó kérdés. Én, ha jól vettem ki, aztán lehet, hogy ez ügyesen be volt állítva, de itt mintha szemfókusz lett volna. Volt több helyszínt kapcsoltak, ugye kapcsolták Oszlót talán, és egy vidéki városunkat egy magyar középvállalatnál. Ott volt, aki nem nézett a kamerába. De most egyértelműen ő esett ki egyedül, tehát az összes többi résztvevő az rám nézett, hogy hogyan. Több készülék volt elhelyezve, ezt én sem tudom. Tehát ez fizikailag nagyon nehéz elképzelni, maximum úgy, nem? Hogy a visszajelző monitoromnak nagyon-nagyon közelében, vagy rá, vagy abba bele van szerelve a kamera. Mert akkor ugye a monitort nézem, mert azon van a partneremnek az arca. Abszolút, az ő szemét akarom látni, és hogyha a kamera valahol máshol van, akkor nem nézek a kamerából, jó, azt látja, hogy nem ránézek. Ez csak úgy valósítható meg, nem, hogyha bele van szereve a monitorba, vagy arra nagyon rátéve, nagyon a közelébe. A kamera azt is nézem, meg a partnert is látom valahogy, talán. Nem? Plasztikus leszek, három nagy plazma kijelző, azt megnéztem, plazma kijelző volt, és a tetejükön volt. Aha. Tehát a plazma felső káválljától körülbelül a hallgatók egy 2 centivel följebb képzeljenek el egy nagy kamerafejet, ami televíziósan én már egy komolyabb kamerafejnek komoly optikával érzékeltem, de volt egy kisebb berendezésük is, amin egy kisebb kamera volt beleépítve ebbe a telefonba, de az is HD, az is full HD kamera volt, és ami érdekes volt, meséltek a technológiáról, hát amit tudok, az, hogy ezek nem fröccsöntött optikás berendezések voltak, hanem egészen elérhető áron. Szabad árat mondanom? Hát azt inkább ne. Nem mondok árat, nem volt túl drága, egy középkategóriás notebooknak körülbelül az ár. Igen, tehát az, hogy mihez képes viszonyítsuk itt most ezt az egész videokonferencia dolgot, azért néhány éve hallunk már arról, hogy léteznek teleprezensz megoldások, tehát amivel ilyen távjelenlét érzete lehet a tárgyaló feleknek. De hát amikor erről hallottunk, azért még látszott erről az egész dologról, hogy ez annyira drága, hogy ez a hétköznapi ember számára elérhetetlen. Hol tartunk most ebben vajon? Mondom, engem az ragadott meg az összehasonlítás, hogy körülbelül egy olyan kamerafej, mondhatnám azt, hívjuk ezt webkamerának, amit én megvásárolok, hazaviszek, ez egy középkategóriás notebooknak az áráig csökkent ennek a beszerzési költsége, ami, hogyha én összehasonlítom azokkal a számokkal, amikkel én általában dolgozom, ha mondjuk egy televíziós megjelenést tervezek, szeretnék bekamerázni egy beszélgetést, például, mint ahogy mi most itt ülünk, hát az ottani kamerafejek, azok nagyságrendekkel többe kerülnek, legalább kettővel. Tehát, és a hozzájuk tartozó kiszolgáló technológia, ami itt ugye egy normál PC, és a szoftver, ami ezt megoldja. Nagyon tetszett a directory megoldás, tehát hogy egyéni azonosítóval látják el ezeket az eszközöket, és IP alapú a kommunikáció, tehát a mobilhálózaton is. Úgyhogy innentől kezdve bármelyik végberendezés interneten keresztül elérhető. Prezentálták a HD jelátvitelt. Nem azt mondom, hogy teljesen hibátlan volt, de minimális problémákkal, tehát abszolút élvezhető, teljesen tökéletesnek mondható volt. Én egy reggeli élő műsorban láttam egyébként egy ilyen videótelefonáláshoz egészen hasonló megoldást, amikor a műsorvezető odaült egy ilyen nagy plazma képernyő elé, és a vidéki helyszínen ott ülő szakértővel, vagy beszélgető partnerrel beszélgetett csemeget. Egy kicsit nekem az volt az érzésem, mintha már a filmek világát hozná közelebb ez a fajta televíziós megvalósítás, de amennyire én utánolvastam ezeknek a dolgoknak, az úgy tűnik, hogy ez tényleg átkerül majd a mi hétköznapi világunkba is. Noha egyébként tudom erről, mert barátaimmal beszélgettem, hogy az én mobiltelefonomban is van ilyen képesség, de nem nagyon használom. Tehát, hogy ez azért nem olyan nyilvánvaló szolgáltatás, egyelőre legalábbis. Azt gondolom, hogy megint vissza a kaptafához, a televíziós műsoroknak, műsorfolyamoknak, egy valóságsónak a példakedvére, a megszervezésre, az többek között azért vállalati monopólium, vagy volt vállalati monopólium a hasonló technológiák elérhetővé válásáig, mert a hozzá szükséges eszközök, berendezések, hálózatok kialakítása az olyan anyagi erőforrás igényel bírt, amit egészen egyszerűen nem tudtak a lelkes amatőrök összerakni. Mélyen hiszek a garázs kultúrában, és azt gondolom, hogyha ezek az eszközök leszállnak arra az árszintre, az áruk leesik arra az árszintre, hogy ezek megvalósíthatóvá válnak, akkor nem, hogy valamiféle rossz értelembe vett olcsó valóságsós megjelenés, de mindenféle hálózatos videótartalomra épülő szolgáltatás megjelenhet. Ugye amúgy is egy ilyen új platformnak a lelke az mindig a tartalom, tehát a tartalom az majd ott kezd el fejlődni, ahol megvan hozzá szükséges kreativitás, és hát valószínűleg nem azért, mert hogy ezt nagyon generálják, hanem mert kreatívnak lenni jó. De a tartalom az fog is fejlődni, mert van honnan, hogyha valóságsót nézzük. Én annyit hadd tegyek ez a dologhoz hozzá, hogy én szerintem ennek a történetnek a fejlődését azt fogja előrevinni, hogy kinek van szüksége plusz információra egy telefonbeszélgetéshez képest. Képzeljük el azt az alapvető szituációt, hogy a telefonon keresztül hiába jobb minőségűek, ma már a telefonkészülékek, mint 20 évvel ezelőtt, az a hang az monóban érkezik, meglehetősen nem éppen a teljes hangspektrumban, ahogy mi hallunk, nincs térhatása, nem halljuk a térben honnan jön, nem halljuk, hogy hogyan helyezkedik el, nem hallunk ki egy csomó mellékzöngét belőle, mondjuk ketten-hárman egyszerre beszélnek úgy, hogy egy telefonkészüléken keresztül jön, már nehezen lehet őket megkülönböztetni. Ilyenkor, ha látjuk őket, hogy beszélnek, akkor a szájmozgásuk hozzájárulhat ahhoz, hogy könnyebben meg tudjuk különböztetni, hogy melyikőjük mit mond, könnyebben meg tudjuk különböztetni, hogy melyikőjük mit hogyan mond. Tehát egy adott szituációban, amikor te simán telefonálsz egy emberrel, akkor nem feltétlenül fontos látnod is, hiszen akkor hallod, és csak és kizárólag őt hallod. De ha többen vannak, itt konferenciáról van szó, vagy esetleg egy tárgyalásról, ne adj Isten, azonnal tárgyalni kell a londoni és a tokiói irodák között, és nincs idő felülni a repülőre és oda menni. Akkor egy ilyen videokonferencia az életeket menthet, most a szónak a bármelyik értelméről is beszélünk. Tehát ez olyan plusz információkat hozhat, amelyeket már mi is igénybe vehetünk otthon. Beszéljük meg, hogy mikor legyen a vasárnapi családi ebéd, akkor legalább újra látom a nagybácsimat, nagynénimet, nagymamámat, idézelbetével, és nem csak 63 embert kell egyesével telefonon felhívnom, jegyzetelnem ki, mikor ér rá felhívni a következőt, hanem... Tehát ez egy nagyon hasznos technika lehet eddig, ugye az átlagember távol tartotta az ár, de most már ez se fogja. Igaz az egyébként, amit én olvastam, hogy... Először a vállalatoknál fog majd elterjedni ez a fajta kommunikáció, és jön át a mi magánszféránkba is, hasonlóképpen a mobiltelefonokhoz? Én azt mondom, hogy a nagy vállalatoknál ez a fajta kommunikáció, ez már teljesen elterjedt és elfogadott. Te is használod egyébként? Manapság bár nem annyira, de én körülbelül 1998 és 2000 között már nagyon használtam ezt a technológiát, még ha nem is HD minőségben, amikor is egy multinacionális cégnek voltam a technológiai vezetője, és egy termékfejlesztésről volt szó, és annak a gyártásának a bevezetéséről, és nagyon sokat kellett tárgyalnunk a világba szétszórt fejlesztőkkel, illetve a hazai fejlesztőgárda között kellett koordinálni bizonyos dolgokat, és mert termékről volt szó, sokkal egyszerűbb volt úgy megoldani a beszélgetéseket, hogy egy kamerával mutattuk is egyébként azt, amiről szó volt, és mindenki értette gyakorlatilag fél másodperc alatt, hogy miről beszélünk. Tehát nem kellett körülírni, hogy az a bizonyos alkatrész, ami erre görbül, ami így csinál, ami ennyire van a másiktól, azzal van a gond szerintünk. És ez már Magyarországon is ilyen módon elérhető, említettél egy középvállalkozást. Igen, és éppen amit mondtál, erre volt példa. Ugye ezen a tájékoztatón egy ilyet látszunk, hogy mennyivel a vizuális információ egészen egyszerűen könnyebben befogadható. Én ezt valahogy ide vinném egy picit még a hatásmechanizmusra visszatérve, hogy amit látunk, azt valahogy azonnal felismerjük, megértjük. Ugye ha megnézzük az aktuálisan trendi online megjelenéseket, honlap dizájnokat, szolgáltatás dizájnokat, minél egyszerűbb, minél vizuálisabb, minél könnyebben befogadható. Ha lehet, ha van arról a fotó, akkor inkább azt nézzük meg, de a filmre is ezt mondjuk, ugye, hogy az információ átadásának a legtömörebb formája, és ez itt film. Tehát itt most látunk egy filmet, például egy kártyát mutattak, egy nyomtatott államköri lapot, ami meghibásodott, és rögtön felismerte a raktáros, hogy most melyiket kell cserélni, és hogyan. És hát persze Magyarországon is elérhető, ez IP alapokon megy, ez bárhol elérhető, pont ez a lényege. Hát meg az árszínvonal. Tehát, hogy ezek szerint a nagy cégeknél ez 10 évvel ezelőtt volt egy lehetőség, most meg már ezek szerint a KKV szférában is ott van. Igen, határozottan a KKV-nak volt célozva. Kis és középvállalkozások. Igen, és határozottan rákérdeztem, hogy a lakossági piac, ami a helyzet, tehát már csak az árszínvonalból kiindulva. Ugye itt ennél a KKV-nál volt egy példa, közepes budapesti panellakásnak az árából szerelték fel a 6-7 telephelyüket, az összes végberendezéssel, nagy plazmákra kell gondolni, meg mindenféle egyébre. Tehát nagyon-nagyon olcsó ilyen értelemben. Nekem az első, ami beugrott egyébként, az egészségügy volt, és az, hogy különböző, nem akarok butaságot mondani, de ugye olyan alkalmak, amikor orvos jelenléte szükséges, esetleg olyan idősek otthonában, vagy bármiféle olyan helyen, ahol egy végponti berendezéssel sok élet könnyen menthető utazás nélkül, itt az időnek a megsporolása szerintem abszolút kulcskérdés. Köszönöm szépen. Folytassuk a 10 éves NRC kutatás igazgatójával, Kuruc Imrével, aki már nem először vendégünk itt a műsorban. És remélem nem utoljára. Nem utoljára, és felhívtad a figyelmemet a VMR Cool kutatásra, ami nevében is mutatja, hogy egy ilyen cool, fiatalos téma, mert hogy a fiataloknak a net használati szokásáról szól részben legalábbis. Így van. Hát a 15-25 éves korosztályt vizsgáltuk. Net használat, szabadidő eltöltés, márka használat, sőt még ilyen szociológiai jellegű kérdéseket is érintettünk. Szerintem egyébként ugye biztos sokakban felmerül, hogy 15-25 éves korosztály, ezért ez egy iszonyúan heterogén korosztály. Tehát egy 15 éves összehasonlítani a 25 évessel, ez ki is jött a kutatásunkból is, hogy rengeteg mindenben különböző. A kiskamaszoktól a felnőttekig. Gyakorlatilag igen. Ennek az az oka, hogy őket együtt vizsgáljuk, hogy bizony vannak olyan termékek, nem is kevés, amelyek ezt a 15-25 éves korosztályt tekintik célcsoportnak. Tehát gyakorlatilag egybe mossák a kommunikációjukban is a 15 évest és a 25 évessel, ami nyilván egy kérdés, hogy ez jó-e, mert amennyire különböznek, nyilván a kommunikációnak is különbözni kéne az ő esetükben. 10 évetől el csak át ez a korosztály, mégis nagy különbség van már köztük. És az elterjedt vélekedés szerint ez az a korosztály, aki már együtt nőtt fel az internettel, hát Magyarországon. Főleg az alsó vége, tehát egy 15-16 éves gyakorlatilag, amikor elkezdett írni, olvasni, már az internet ott volt, és őt valóban beleszületett ebbe az eszközbe. Bár éppen Bódi Zoltánnal beszélgettünk erről néhány nappal ezelőtt, hogy hát nem olyan homogén ez a helyzet, szóval a fiatalok között nagyon sok van, aki számára az internet használata nem sokat jelent még, meg egyáltalán a gépeknek a használata. Igen, bocsánat. Igen, valahogy az én tapasztalatom az egyetemista, főiskolai hallgatók körében, hogy igen, persze, tudják, hogy van számítógép, tudják, hogy van számítógép, tudják, hogy van internet, használgatják is, úgy belehasználják a világba, de nem értik, nem ismerik, nem tudnak megoldani semmi különösebb problémát vele. A havert fölhívják, az megtanítja, hogy kell torrentezni, és kolopkodják a filmeket. E-mailezni mindenki tud, aztán ennyi, de bármilyen feladatot megoldani, az már nem megy. Hát ennek ellenére az azt gondolom, hogy ha mondjuk az idősebb korosztályokkal hasonlítjuk össze, akkor talán mondhatjuk, hogy hozzáértőbbek a fiatalok, de mindenképpen komfortosabban használják az internetet, meg az általában véve a számítógépet. Hogyha nagyon megnézzük mondjuk a penetrációs, tehát az internet használó, tehát hogy hányan használják az internetet mondjuk az egyes korosztályban, akkor ugye azt látjuk, hogy 15-25 éveseknek mondjuk a 85%-a internet használó, az 50-69 éveseknek pedig mondjuk a 20%-a, tehát még mondjuk 50 felett akik használják az internetet, az egy különleges eset, ők számítanak kisebbségnek, és egy tényleg magasabban kvalifikált rétegről is van szó, mondhatjuk nyugodtan, hogy az 50 feletti internet használó tényleg hozzáértően is használja az internetet, egészen egyszerűen, mert egy magasabban kvalifikált réteg, magasabb végzettséggel, magasabb érdeklődéssel a technológia iránt is. Addig ugye a 15-25 éveseknek gyakorlatilag az átlag az, sőt, még az átlag alatt is, aki már internetet használ, ott már aki nem használ netet, az a 10-15% azok azt gondolom, főleg, hogyha nem is fognak rövid időn belül, akkor menthetetlenül le is szakadnak a saját korosztályuktól. Tehát itt gyakorlatilag az átlag is benne van már az internet használóban ebben a korosztályban. Ezért tűnhet talán úgy, hogy egy átlagos 15-25 éves internet használó nem igazán ért annyira az internethez, mert gyakorlatilag az egész korosztályt majdnem magában foglalja, mindenki pedig nem érthet hozzá. Ennek ellenére szerintem azért mondhatjuk, hogy ez a korosztály beleszületett, ezzel nő fel, és egészen másképpen is használja, és másképpen is viszonyul az internethez, mint mondjuk akár már az én korosztályom is. Ez teljesen nyilvánvaló, de azt vizsgáltátok, hogy mire használják az internetet? Természetesen ezt gyakorlatilag az összes kutatásunkban vizsgáljuk, és én akkor vissza is kérdeznék, szerintetek mire használják az internetet, vagy miben használják másképpen az internetet a fiatalok? Csetelésre, e-mailezésre. E-mail, kommunikáció. Esetleg chat, meg letöltés, végeztünk. Ami egyébként szerintem a chat visz mindent. Attól függ, mit nevezünk chatnek, tehát hogyha például az üzenetküldő programokat, tehát nem a webes chatet, hanem mondjuk már a messenger használatot beleértjük, akkor egyértelműen, sőt azt látjuk, hogyha megkérdezzük a fiatalokat, hogy számukra elsődlegesen mi az internet, akkor a kapcsolattartás jön le. Tehát persze játszanak, informálódnak, ahogy egyre idősebbeket nézünk, tehát mondjuk egy 24-25 éves már egyre inkább használja például vásárlás előtti információ gyűjtésre és a netet, de ő esetükben is a kapcsolattartás az elsődleges, a még fiatalabbaknál pedig ez még inkább, még hangsúlyosabban jelentkezik. De ez érdekes különösen, hogyha onnan nézzük, hogy a mobiltelefon mennyire elterjedt, és nem a mobiltelefon, tehát a mobiltelefon nem kizárólagos kommunikációs eszköz a fiatalok számára. Pedig hát főleg, hogyha az internetező fiatalokat veszük, ők gyakorlatilag 100%-ban használnak is mobiltelefont. Ennek ellenére valóban az internet, mint kapcsolattartáshoz használt eszköz nagyon hangsúlyosan megjelenik. Nyilván ennek vannak ár van okai. Keresendő okai is, de tényleg főleg egyébként érdekes, hogy a legfiatal, mondjuk a 15-17 éves fiúkat, ha nézzük, az ő esetükben aztán maximálisan a messenger használat az ott van, nagy részük 20-nál több ismerőssel tartja rendszeresen a kapcsolatot, tehát tényleg ezt a funkcióját az internetnek maximálisan kihasználják. YouTube kérdője. Ez a másik, igen, tehát ugye itt említettétek egyébként a letöltéseket, ez megint csak a fiatal férfiak, fiatal fiúknak az a funkció, ami az ő esetükben kiemelkedik. Nyilvánvalóan idősebbek is használnak, töltenek le az internetről, de leginkább ez a korosztály, és leginkább a fiú. És ugyanez igaz akár a videó nézésre, videó feltöltésre is, hogy itt is a fiatal férfiak, fiatal fiúk azok, akik az összes internetezőt tekintve is kiemelkedően használják ezt a funkcióját a netnek. És a fiatal lányok mit csinálnak? Nagyon érdekes, őket így nem tudnék egy olyan internetes tevékenységet mondani, ami kifejezetten a fiatal lányokra jellemző. Hogyha a korosztályon belül nézzük, akkor egy dologban emelkednek ki, mondjuk a fiúk, a hasonló korú fiúkhoz képest, a női honlapok látogatása, ez egyértelmű, de ez talán nem is annyira meglepte. Az összes tevékenységben viszont inkább a fiúk emelkednek ki, és általában véve az internetezőkre is azt mondható, hogy a férfiak több dologra használják az internetet. Több időt is töltenek az internet előtt. Az se igaz, hogy a lányok sokat kommunikálnak a neten, inkább olvasgatnak női weboldalakat? ez az egy, amiben egyébként kiemelkednek. Ugye a kommunikáció náluk is fontos, de ahogy említettem, ebben a tekintetben is a legfiatalabb fiúk azok, akik különösen kiemelkednek. Ők azok, akik nagyon sok ismerőssel nagyon sokat használják, például a Messenger-öket. Számomra meglepő volt, nem olyan rég voltam egy webes analitikával foglalkozó konferencián, hogy az előadók és a szakértők között nagyon sok nő volt, ami abszolút nem megszokott a mi szakmánkba, valljuk be, és a legtöbb az ráadásul nem is a mérnök vonalról jött, hanem mondjuk volt köztem mondjuk matematikus, de nagyon sokan jöttek társadalomtudományok oldaláról. Nagyon sok szociológus volt köztük, nagyon sok egyéb társadalomtudós. Tehát ebben is azért meglátszik valamiféle elmozdulás. Ugye én azt vártam, hogy egy ilyen konferencián, ahol szigorúan ilyen hasonló mérésekkel, mint amivel az NRC is foglalkozik, csak mondjuk ez ilyen webes analitikával foglalkozó száraz dolgokkal, például ilyen pattanásos, zsíros hajú, görbehátú emberek fognak motyogni majd egymásnak. Ehhez képest nagyon tűzről pattant kis lányok voltak, hihetetlenül nyitottak. Nem lehet, hogy csak őket vetted inkább észre? Nem, biztos, hogy nem. Én nekem az volt a furcsa, tehát én föl voltam arra készülve, hogy ez egy ilyen krapek konferencia lesz. És nem. És nem. A fiúk és lányok közötti különbségeket már említetted, amennyire tudom, a fiatalok, tehát a 15-25 évesek között még egy ilyen korcsoportbeli éles különbségeket abszolút, is föl lehet sorolni. De hát ez mindenben megmutatkozik. Hát szerintem az lenne a furcsa, hogyha egy 25 éves már egyetemről kikerült, már munkahelyen rendelkező fiatal teljesen ugyanolyan lenne, mint egy 15 éves középiskolás. De ez témákat jelent? Tehát, hogy inkább az idősebbek már inkább a munkakereséssel foglalkoznak, vagy eszközhasználatot is jelent? Ha most az internetre koncentrálunk, akkor már abban is különbség van köztük, hogy egyáltalán mit gondolnak az internetről. Tehát a fiatalabbak például sokkal inkább tekintik szórakozásnak az internet használatát, míg az idősebbeknél jobban megjelenik már a hasznos oldala az internetnek, és ez a gondolkodásban is, tehát hogyha egyszerűen megkérdezzük tőle, ez inkább szórakozás, vagy inkább hasznos dolog számodra az internet, már ott megjelenik. De ha megnézzük, hogy mire használják ott is, tehát például valóban az idősebbek olyan információkat is már gyakrabban keresnek, amelyek a mindennapi életüket könnyítik meg. Ez lehet akár álláskeresés, lehet akár a munkával kapcsolatos információgyűjtés, vagy akár az, hogyha vásárlás előtt bármilyen termékről, szolgáltatásról gyűjtenek információkat, vagy ugye összehasonlítják az árakat, a termékjellemzőket. Ez is már jellemzőbb, mondjuk a 24-25 évesekre sokkal inkább, mint a fiatalokra. A fiatalok inkább a szórakoztatás részét élvezik még az internetnek, játszanak rajta, vagy náluk én azt gondolom, hogy a kapcsolattartás is sok esetben inkább szórakozás, nem életfontosságú dolgok miatt tartanak rendszeresen kapcsolatot mondjuk a barátaikkal, ismerőseikkel, hanem egész egyszerűen egy időtöltésnek tekintik azt, hogy leülünk az internet elé, és akkor ott csevegünk a haverokkal. És aztán ez egyébként az idősebb korosztályoknál jön elő újra, tehát mondjuk a nyugdíjasoknál is lehet egy ilyen faktor, hogy szórakozás nekik a kapcsolattartás egymással. Akár így is lehet, sőt erre nagyon nem sokára választ is kaphatunk, mert ahogy van 15-25 éves kutatásunk, nem sokára, néhány héten belül indul el a VMR Silver kutatás, ami pedig az 50 feletti internetezőket vizsgálja, ott akár kijöhet ez az eredmény is, amit most itt felvázoltál. Jó. Két dolgot szeretnénk ehhez hozzátenni ezekre, valószínűleg a kutatás nem tért ki, mert nem térhetett ki. Kérdeztétek, hogy mit szoktak a fiatal hölgyek csinálni. Nagyon nagy arányban azzal vannak elfoglalva, amivel hétköznap a klasszikus időkben a lányok el voltak foglalva, díszítik a MyVip vagy IVIV vagy bármilyen profiljukat. A legfontosabb nekik, hogy sok kis rózsaszín szívecske, kis lovak, kis állatok legyenek, illetve 120 fotó az imádott pasiról meg a puszikákról. És ezt most nem azért mondom, hogy ne vessünk rajta, de ez valóban így volt a nőknél 50 évvel ezelőtt is, hogy tele volt a ház fotókkal a kedvesről, tele volt a ház egyéb cuccokkal, reggel ugye kiruzsozták magukat, kidíszítették, most ugyanezt átvitték a virtuális térbe, érdemes a MyVip-en körülnézni, a 13-tól 17 éves korosztályig tartozó lányok 90%-ának csiricsáré oldala van, rengeteg fotóval az imádott pasiról. Tehát ez egy, én nem felmérésből tudom, csak tapasztalatból, tehát ezt valahol általánosítani is lehet. A másik pedig, hogy miért a Messenger fontosabb, mint a telefon? Egyszerűen arra gondoltak, hogy a Messenger elindul, amikor a számítógép elindul. Ez egy automatikus szolgáltatásnak vélik sokan, akik nem értenek ahhoz, hogy ezt ki lehet kapcsolni, be lehet állítani, úgyhogy ne induljon el, van benne blokkolási lista, vagy nincs. Ezért ez egy bizalmi kérdés. A telefont lenyomom, ha látom, hogy a Józsi hív, vagy a Béla, akit nem akarok, vagy kikapcsolom, amikor ki akarom, mert azt már megszoktam, hogy azon van egy piros gomb, és azzal sokkal könnyebben tudok bánni. És bármennyire is technológiai jellegűnek gondoljuk ezeket a fiatalokat, ők már azért nem kezelik ezeket a dolgokat olyan természetesen, mint mi, mert annyira beépült az életükbe, hogy része annak, hogy Messenger van. Víz van. Nem kell tudni, hogy hogyan jut el a víz a vízcsapba, meg az áram az áram. De azt lehet tudni azért, hogy kell elzárni a vizet, nem? Kikapcsolom a gépet, kikapcsolom a Messenger. De hát ez a borzasztó, ezt mondom, hogy ez a fajta kicsit szofisztikált tudás nincs meg ebben a korosztályban, ahol ebben a fiatal korosztályban, ahol borzasztó általános az IT eszközök használata, nem érti igazán, csak úgy belehasználja a világba, de hogy ez ki is lehet kapcsolni, lehet blokkolási listát csinálni, lehet egy bizonyos időtartamhoz kötni, hogy mindenféle. És ezért mondom azt, hogy sokkal bizalmibb kérdés egy Messenger címet megadni, mint egy telefonszámot, mert a telefonszámot jobban tudják kontrollálni, a Messengert meg kevésbé. Tegnap volt egy ilyen tapasztalatom, hogy valaki írt nekem egy e-mailt, e-mail címe alapján felvettem Messenger, és azt kérdezte, hogy találtál meg. Pedig megadta az e-mail címét, amikor írt nekem egy e-mailt. Tehát azért mondom, hogy és elvileg ő egy technokrata fiatal. Viktor? Ja, több dolog jut eszembe. Az egyik az, hogy itt elhangzott a kutatás oldaláról, hogy ez gyakorlatilag pusztán a mindennapi tevékenységük. Én ezt komolyabbnak gondolom, sokkal én azt gondolom, hogy ők, tehát a Gyuval értek egyet ebből, hogy ők ezt csinálják. Tehát neki az életüknek egy nagyon fontos része ez a fajta kommunikáció, a pletyka, a bizalomnak a különböző körei, hogy abba ki van belül és ki került ki a körből, és hogyan, és ezek a mozgások, és ezeknek a paraméterezése, és a cicomázás, ez mély szociológiai történet, és azt gondolom, hogy ezen keresztül bizony nagyon jól elérhetők ők, és megszólíthatók ők, és ha ennek a tudatában vizsgáljuk a fiatalokat, akkor ez egy fontos képesség, tudás. A másik, ami itt érdekes és felmerült, hogy nem biztos, hogy én azt gondolom, hogy nem biztos, hogy kell nekik tudni, hogy hogyan kell kikapcsolni, meg paraméterezni. Mi szerintem egy kicsit a szakértői oldalról vagyunk itt az asztal körül, és ugye afele halad az egész, hogy valóban a plug and play az egy létező fogalom legyen. Egy bekapcsolom és játszok vele. De most gondolok az ezüstrókákra is, mert ők is lettek emlegetve, meg a fiatalokra is. A két nehezebben belépő korosztály vagy réteg, és az lehet, hogy egy ideális állapot nekik. Lehet, hogy ő nem is vágyik többre ennél, és sőt, sokkal több mindent felvenne, ha több minden jelentkezne ebben a formában. Persze nyilván egy idealizált világról beszélek, ahol a Messenger biztonságos, az interneten csak én látok ki a világra, a világ nem lát engem, ha én nem akarom éppen. De hogy minél több szolgáltatást kaphatnék így, kvázi közműként, kvázi jelen, akkor az nekem egy nagyon kényelmes állapot lenne, ha én nagyon idős vagy nagyon fiatal lennék, egyik se vagyok, hál' Istennek. Én se gondolom egyébként, hogy egy fiatal internetezőnek mindig mindent kell tudnia az internetről. Önmagában én azt gondolom, hogy már abban előnyben vannak az idősebb korosztályokkal szemben, hogy gyakorlatilag leszámítva azt, hogy 10-15%-ot használják az internetet, míg az idősebbek körében sokkal többen vannak, akik mondhatni digitálisan analfabéták, tehát számítógépet, internetet egyáltalán nem használnak. Az, hogy utána a használat során ők mindennel tisztában vannak, ez nyilván egy következő kérdés, nem feltétlenül probléma. Itt ugye még elhangzottak a közösségi oldalak, azt gondolom, az sem meglepő, hogy általában ugye az magyar internetezők szinte 100%-a használ valamilyen közösség oldalt, hogy ugyanez igaz a fiatalokra is. Itt ugye egy nagy különbség van például a fiatalok meg az idősebb generáció között, az, hogy melyik közösségi oldalt használják mondjuk a magyar közösségi oldalak közül. Itt ugye elhangzottak már nevek, úgyhogy én is bátran mondom. Amiben ugye nagy különbség van például a 18 év alattiak és a 18 év felettiek között az, hogy a MyVIP-et vagy MyVIP-t milyen arányban használják, az látszik, hogy az IVIV MyVIP versenyben egyértelműen a MyVib győz, hogyha 18 alattiakat vesszük csak figyelembe. Ennek ugye már szerintem itt ebben és az idősebbeket, akkor ott meg az IVIV. Ott egyértelműen az IVIV. Uh-huh. De ez talán, hogyha valaki felmegy a MyVip-re, látja is, hogy mennyire sok fiatal érhető ott el. Ő náluk ott kialakult egy olyan közösség, ami valószínűleg vonzza be ezt a korosztályt, és ők inkább ezt az oldalt használják szemben a mi korosztályunkkal, akik pedig egy másikat kezdtünk inkább rendszeresen használni. Köszönöm szépen, akkor legközelebb a VMR Silver kutatásról és az idősebbekkel fogunk majd foglalkozni. Már amennyiben ez közeljövőben elkészül ez a kutatás? Biztos, hogy el fog készülni, és talán még idén tudok is róla már beszélni. Akkor legközelebb is szívesen látunk téged. Itt köszönöm szépen. Folytassuk az info szótárral, amelyben időről időre Bódi Zoltán mindig hoz valamilyen technológiai újdonságot, és sokszor beszélgettünk már arról a szó bokorról, ami a számítógép körül kialakult már. Most megint bővül ez a bokor, vagy terebélyesedik, mondjuk így. Hát pontosabban a számítógép kategória megnevezések. Én már nem is tudom elmondani, hogy hány kategóriája van. Hosszan kellene gondolkodnom, hogy össze tudjak szedni mindent. Annyira nem új ez a kategória, csak mondjuk nekem, mint csecsemőnek, ugye minden vicc új. Csak ilyenekre mondjuk azért, hogy erre gondolunk, hogy asztali számítógép, igen, notebook, netbook, és stb. Stb. Így van, igen. Laptop. És a laptop, a notebook, ugye valamikor e között is volt különbség. Egy újabb ilyen köztes kategória jelent meg, legalábbis mondom számomra, de hadd kezdjem ugye a citrompótlótól, tehát hogy van valami, ami használható, tehát tejában mi jó a citrom, és tegyünk el egy citrompótlót, miért is, nem tudom megmondani, hogy miért, citrompótló nem olyan jó, mint a kis citrom. Kis helyen elfér. Nagyon gazdaságos. Igen, na most ez a pótló, ez a pótló, ez egy desktop számítógép, tehát asztali számítógép pótló. Igen, desktop replacement. Ez az számítógép, notebook. Na most mitől asztali számítógép pótló? Mitől lehet egy notebook asztali számítógép pótló? És nem egy egyszerű notebook. Mert nem minden notebook asztali számítógép pótló. Mi a kettő között a különbség? Ez itt a lényeg? Teljesen. Megmondom, 3,5 kiló. Így van, pontosan, készültél, látom. 3 kiló. Nekem volt ilyen, és tudom, hogy milyen rossz cipelni. 3 kilónál kezdődik, egyáltalán nem figyel, nem szempont kifejezetten a fejlesztés során a hosszú akkumulátoridő, mert úgyis otthon használják, vagy a cégnél használják, tehát munkahelyen, ott pedig áram van. Persze van benne akkumulátor, csak nem arra gyúrnak rá a fejlesztők, hogy bírja hosszú-hosszú órákon keresztül. És a kijelzője nagy, jóval nagyobb, mint az átlagos notebookoknak a kijelzője. És egyébként teljes funkcionalitásával tudja helyettesíteni bátran bármilyen asztali erőgép típusú számítógépet. Ennek javarészt, bocsánat, hogy ezt hadd bevágok, a legfőbb oka az, hogy asztali számítógép alkatrészekből készül. Tehát nem a notebookok... Ez indokolja a tömegét akkor. Igen, tehát nem a notebookok számára készült speciális kisebb fogyasztású, kevesebb hőt termelő, könnyebb, és lassabb eszközökből, hanem ugyanazok a eszközök vannak benne, processzor, memória, mint az asztali gépekben, de ez egy notebookba vannak bele csomagolva. Igen. De funkcionalitásában pótolja az asztali számítógépet. Ugyanakkor meg megvan az az előnye, hogy lényegesen sokkal kisebb, mint egy asztali számítógép. Ezzel együtt, hogy ez egy brutális méretű notebook, de hát 3,5 kiló az azért már combos súly. Tehát. Mi értelme van? Hát nem tudom, ezt nem biztos, hogy nekem kell megfejteni, nem tudom. Mozgatható. Egyébként megvan, az az elő... Tehát, így van. Tehát én például így van. Nekem otthon ugyanúgy egy laptopon van valószínűleg, nem tudom, hogy ez a kategória, hát, de megmérted a súlyát. Nehéz, szívesen vittem sehova, de arra tökéletesen alkalmas volt, hogy felraktam a szekrény tetejére, és amikor kellett, akkor tudtam rajta dolgozni, mert egészen egyszerűen egy asztali gép nem fért el a lakásban. ez viszont megoldotta ezt a problémát. Uh-huh. Igen, alapvetően tehát a mobilitás a kulcs fogalom, meg a méret csökkenés. Egy mai modern irodában, vagy otthonban, lakásban azért lehet az már szempont, hogy ne legyen egy olyan, hát valljuk be, ronda nagy doboz, amelyik zúg, ketyeg, mindent csinál. Sok kábel megy oda. Iszonyatos mértékű és mennyiségű kábelek gyűrűznek mögötte, és csak a porcicákat gyűjtik be. Van hozzá egy egyre nagyobb méretű kijelző hozzá, hál' Istennek túl vagyunk a CRT korszakon, tehát a katód-sugárcsöves kijelző korszakán ez végleg eltűnt, mindenhonnan gyakorlatilag, de ezzel együtt ez egy nagy darab dolog, és ezek a desktop pótló notebookok azért mégiscsak hordozhatók, meg kisebbek, meg ezek rendszeresen meg vannak dizájnolva, egy kicsit a háza is olyan szép színes. Elmondom, hogy hol és miként használják. Ugye egyrésztről van az a fajta munkás vagy dolgozó, aki számítógéppel dolgozik, és nagy teljesítményigényű szoftvereket használ, például tervezőmérnökök, olyan fejlesztők, akik olyan dolgokat fejlesztenek, amik megint csak nagy számítási igényt követelnek meg a géptől. Illetve van még egy speciális csoport, az irodai munkás. És most itt gondolom sokan felhúzzák a szemöldöküket a rádiókészülők elől, hogy a rosszabbnek kell a szövegszerkesztőhöz, meg mindenhez ilyen erőmű. Egy dologért fontos, amit már itt többször is többen említettek, a hordozhatóság. Gondoljunk bele, hogy van egy olyan cég, mondjuk egy nagyvállalat, amelyik a 24 órájában a napnak, 7 napon minden nap szolgáltat valamit, és bizony az irodai munkások ugyanolyan termelő tevékenységet végeznek számítógéppel, mint mondjuk egy gyári munkás. És azt is feltételezhetjük, például vegyük nagyon egyszerű eset, kitör nálunk a sertés influenza. És hogyha ilyen gépekkel vannak ellátva a dolgozók, akkor meg lehet azt oldani, hogy ahelyett, hogy bemenne mindenki az irodába, és egymást fertőznék orba szájba, mindenki szépen otthon marad, hóna alá csapja ezt a gépet, otthonról ugyanúgy eléri a vállalati erőforrásokat, megfelelő biztonságos kapcsolaton keresztül, tehát a vállalat, a cég az ugyanúgy megy tovább. Ilyen szempontból egy szolgáltatás biztonsági kérdés is egyébként, vagy egy munka folyamatosságának a kérdése, hogy ilyen gépekkel legyenek ellátva az emberek. Na de beszéljünk egy kicsit a nyelvi oldaláról ennek a dolognak. Tehát az angol kifejezés erre a desktop replacement, amely szó szerint ugye asztali számítógép helyettesítő, asztali számítógép pótló lefordítva. Rövidítéses formában is előfordul elég gyakran DTR, ugye a teljesen szabályos rövidítésként, és a kifejezés maga a desktopra megy vissza, ami ugye asztallapot jelent, ami egyébként egy érdekes ilyen képi kifejezés a számítógép típus megnevezésén, a kategóriát a használat helyéről nevezték el. Egyébként ebbe beleillik ebbe a logikába, tehát ebbe a kognitív gondolatkörbe, hogy a hordozható számítógépeknek is, hogy a laptop is a használatnak a helye, ugye az ölembe rakható számítógép, ez végigvonul, és ennél viszont sokkal érdekesebb, hogy emellett a szakmai pontos szakkifejezés mellett már létezik erre a kategóriára egy ilyen köznyelvi szakmai szleng kifejezés is, ami egy megszokott szó összevonás, desk note, a desktop, tehát az asztallap, asztali számítógépnek az első eleme, és a notebook számítógép, tehát a noteszgép, a notebook összetételnek ugye az első eleme, desk note-ból áll össze. Nagyon jól beleillik az informatikai szaknyelvi szlengnek ebbe a könnyed és kreatív gondolkodású környezetébe. És van egy rövidítése is, még ezt nem említettem. A DTR, vagyis a desktop replacement, DTR, az összetételi tagoknak az első eleméből egy szabályos rövidítés. Folytassuk a nyílt forráskódú rovatunkkal. Borek András visszatér újra és újra az Open Office irodai program csomaghoz, amelynek jó ideje már létezik magyar változata, erről is beszéltünk, meg a nyelvi modulról is. Most viszont egy könyvről fog majd említést tenni András, amely a OpenOffice egyik részébe vezet be bennünket. Mindig vannak a közösségnek olyan tagjai, akik időről időre meglepnek minket valamilyen hasznos dologgal az OpenOffice kapcsán. Legutóbb beszéltem az OpenOffice kapcsán nem csak a nyelvi kiegészítő modulokról, hanem például olyan oktatási anyagról, ami az egész Office program, OpenOffice program csomagra épül rá, és mondjuk az érettségizőket célozza meg, vagy a hogy is mondják ezt, az ECDL-nek van-e magyar szabatos ECDL vizsga. Tehát az ECDL vizsga követelményeinket vezeti végig a tanulni vágyókat. Most egy olyan fontos dokumentumnak a magyar fordítása jelent meg Nagy Ákosnak köszönhetően, ami főleg a, hát azt mondom, hogy a komoly dokumentum készítőket célozza meg. Kik azok a komoly dokumentum akik nagy dokumentumokat készítenek szövegszerkezetben. Szakdolgozatot, könyvet? Könyvet, szakdolgozatot, egy komolyabb írás lábjegyzetekkel, széljegyzetekkel, irodalomjegyzékkel, kereszthivatkozásokkal, képletekkel, stb. Tudományos publikációk. Tehát ami egy komolyabb kiadvány, tehát komolyabb, mint egy reklamáló levél, hogy nem kaptam meg a fél homály tized előtt, amit tegnap előtt megrendeltem. Tehát ilyen, ettől komolyabb írományokra gondoljunk. Ugye ezeket a komolyabb lélegzetvételű műveket általában többen is készítik egyszerre, ez nem egy személyes művelet. Általában ezeknek a létrehozása nem olyan egyértelműen egyszerű, mint amennyire mi azt az átlag felhasználók gondoljuk, és valószínű nagyon sokan, akik már készítettünk ilyen dokumentumokat, belefutottunk abba, hogy hát jó, tudjuk, hogy egy hosszabb lélegzetvételű valamit kell megírnunk, nekiesünk, mint a Tóth a vadkörtének, és akkor már felénél járunk, és egyre nyögvenyelősebb lesz, egyre nehezebben boldogulunk vele, egyre nehezebben találjuk meg azokat a hivatkozásokat, amiket már korábban leírtunk. Tehát egy nyüggé válik gyakorlatilag egy ilyen nagyobb dokumentumnak a szerkesztése, és hát ennek a dokumentum készítésnek a különböző fázisait és tervezését írja le ez az íromány, 40 akárhány oldalba, eléggé összesűrítve, fölölel olyan témákat és fontos témákat, amikről már nagyon sokszor is beszéltünk itt a műsorban, például az automatikus biztonsági másolatoknak a készítése, automatikus helyreállítási adatoknak a mentése, de olyanokat is olyan dolgokon is végigvezet minket ez az íromány, hogy hogyan használjunk sablonokat, hogyan használjunk fő dokumentumokat, hogy ezeket miért jók, miért nem jók. Például, hogyha egy nagyobb lélegzetvételű több fejezetből álló nagy könyvet szerkeszt egy csapat, akkor érdemes egy fő dokumentumot létrehozni, és a különböző fejezeteket általában különböző alkotók hozzák létre. Ezeket a fő dokumentum fogja összefogni, de a fejezetek, vagy ezek a kisebb alegységek külön fájlokként külön életet tudnak élni a számítógépen, így nem lesz az, hogy jaj, te most beleírtál, átírtad, átszerkesztetted, az amit két hétig írtam, azt kitörölted. Nagyon logikusan végigvezet egy ilyen dokumentum készítésnek a fázisain. Szól-e a korrektúrának elnevezett eljárásról ez az írás, ami egyébként szerintem meggyőződésem szerint rosszul van fordítva, vagy rossz az elnevezése, mert ez inkább egy csoportmunkaeszköz. Tehát a csoportmunkáról szól-e ez az anyag? Külön nem tér ki klasszikusan így a korrektúrázásra a dokumentum, de a fő dokumentum kezelésből gyakorlatilag már levezethető. Tehát aki tudja, hogy hogyan kell korrektúrákat készíteni, az hogyha végigolvassa a fő dokumentumról szóló részt, az tudja, hogy hogyan lehet ezt az eszközt ilyen módon felhasználni. Aki nem tudja, az hiába olvassa el. Azért ez az is hozzátartozik. Egyértelműen összefügg, tehát mondom, csoportmunkaeszköz. Csoportmunkaeszköz. Így van. Amivel érdemes kiemelten foglalkozni, ugye a biztonsági másolatoknak a készítése. Szerintem mindannyian itt, akik az asztal körül ülünk, előfordult velünk az, hogy valami nagy dokumentummal kínlódtunk órákat, heteket, aztán jött valami a számítógépen, áramszünet, besztrájkolt, vírus, gyerek, macska rámászott, és oda volt az egész munkánk. Nem baj, majd visszaállítjuk az előző fázisból, és az se jött össze. Ilyenkor jön a hajtépés, és minden egyéb dolog, ami ezzel jár. röpül, ami az ember kezébe kerül, és összeszidja, összeszidja a számítógépet. Pedig egyébként majdnem minden irodai programcsomagban, így az OpenOffice-ben is benne van az a mentési funkciónak a beállítása, amit be tudunk állítani. Itt kétféle mentésről van szó. Az egyik az automatikus biztonsági mentés, amikor bizonyos időközönként a gép egy biztonsági mentést csinál a gépünkre az adott dokumentumról, illetve van egy másik fajta, amit általában sokszor figyelmen kívül hagynak a felhasználók, ez az automatikus helyreállítási adatok mentése. Ez talán még egy finomabb rétege a mentéseknek, tehát nem arról van szó, hogy 5 percenként ment, hanem gyakorlatilag majdnem minden karakter leütés után, hogyha nagyon egyszerűen akarjuk megfogalmazni, elmenti az adatokat. És velem volt is egy ilyen eset múlt héten, vagy múlt hét előtti héten, akkumulátorról ment a számítógépem, a notebook, dolgoztam egy szerződés dokumentumon angolul, borzalmas egyébként, tehát egy jogi szöveget angolul szerkeszteni egy magyar embernek, tehát nem kívánom senkinek, inkább a spanyol csizma, és egyszer csak a számítógép képernyője elsötétül, elhalt minden, mert kiderült, hogy az akkumulátor elromlott. Tehát ez valami végérvényesen tönkrement, én nem figyeltem arra, hogy be legyen dugva a gép, és hát így a dokumentumról is meg voltam győződve, hogy az életét halállal fejezte be, mint hogy én is úgy fogom befejezni, hogyha nem adom le határidőre azt a megbeszélt dokumentumot. Adrenalin szint fölkúszott hát, egy pillanat? Elég rendesen fölkúszott, persze mikor jön ez este 11-kor. Tehát volt fáradtan. Igen, tehát ahogy az kell. És hál' Istennek van csereakkumulátorom, ugye csereakkumulátor, meg be is dugtam a gépet, bekapcsolt a számítógép, újra följött ez a program, hogy hoho, hát ez leállt, ez működés közben, ráadásul rendellenesen, és azt mondta, hogy hát neki van ilyen automatikus helyreállítása, mert azt észlelte, hogy én ezen dolgoztam, és talán az utolsó mondat kivételével gyönyörűen helyre is állította a dokumentumait, hát hálát adtam az égnek, hogy ez a funkció be volt kapcsolva, úgyhogy ezt nagyon javaslom mindenkinek, aki teheti, az első dolga legyen, hogy ezt kapcsolja be, állítsa be ezekbe a szövegszerkesztő rendszerekbe. És amiről már korábban volt szó, hogy ez a fő dokumentum használata, ez is egy nagyon fontos dolog, amennyiben nagyobb terjedelmű írás többen készítünk, bizony szálljuk rá azt a kis többlet tervezési időt az elején, hogy megtervezzük a dokumentumunkat, hogyan, milyen részekből és fejezetekből álljon, kik és hogyan készítik el ezeket az alegységeket, és használjunk egy fő dokumentumot, ennek megvan az az előnye, hogy az egyes fejezetek azok, vagy egyes alegységek külön fájlokban vannak, tehát hogyha nem segít az automatikus mentés és az automatikus helyreállítás egy ilyen vészhelyzetben, akkor is nem az egész dokumentum fog elveszni, hanem annak csak egy nagyon kis része, tehát ezt is nagyon érdemes megszívlelni, hogy az ember ezt használja rendesen. Mi annyit hadd tegyek ez hozzá egy másik programról két mondatot, ami nem is nyílt forráskódú, de sokak által használt. Ugye Magyarország most már Európában a legelső a Firefox használatában. Ezt büszkeséggel kijelenthetem, mint Firefox felhasználó, hogy tényleg Európát mi vezetjük. 47% Firefox felhasználó szemben 42% Internet Explorer felhasználóval. Ez miért fontos? Magam is Firefoxot használok, és sűrűn írok cikket benne, ami nem olyan nagy mennyiségű szöveg, hogy emiatt egy szövegszerkesztőt betöltsek, viszont szignifikáns mennyiségű szöveg abban az esetben, ha kiakad a böngésző. És nem tudom, melyik változat óta van ez a funkció a Firefoxban, de nagyon-nagyon kellemes meglepetéssel tapasztaltam, hogy a lefagyó böngésző miután újra töltötte magát, és közölte, hogy én bizony elszálltam, és akarom-e, hogy visszaállítsa az oldalakat, hibátlanul az összes szövegmezőbe beírt szöveget, talán az utolsó szó, vagy utolsó két szó kivételével hibátlanul visszaadta. Ezért is javasolnám mindenkinek, aki nem csak böngészésre használja a böngészőjét, hanem esetleg blogot szerkeszt vele, vagy bármilyen szövegbevitelt végez vele, hogy azonnal térjen át a legutolsó változatú Firefoxra. Többé nem fog elveszni, maximum egy-két szó. Visszatérve a könyvhöz, tehát ajánljuk mindenki figyelmében Nagy Ákos kötetét, amelynek az a címe, hogy? Szép hosszú címe van, mégpedig az, hogy nagy terjedelmű dokumentumok készítése OpenOffice Writer segítségével, és hát az elérhetőségét is mondjuk el, az openoffice.hu oldalról kiindulva ott van egy dokumentumok című kis fülarra rákattintunk, és ott megtaláljuk letölthető PDF formátumban. Ez egy elektronikus könyv. Ez egy elektronikus könyv. Kinyomtatva nem is létezik? Nem.